ननु ब्राह्मणस्य न प्राधान्यम् इतरोपि क्रतो ब्राह्मण्यलाभ श्रुत्या प्राधान्य अवगमत। राजस्य में क्षत्रिय को ही प्रधान क्या तुम ब्राह्मण और वैश्य में वैश्यस्त में वैश्य को कहा तो भी प्रधान है। क्रतु में ब्राह्मण ब्राह्मणत्व को प्राप्त करे थे क्षत्रिय विषय भी श्रुति ब्राह्मणत्व ब्राह्मणत्वात्मलाभोपि यस्यात् क्षत्रिय वैश्ययोः समहिम्नातयोर्नासा वग्ने ब्राह्मण संश्रयात्। यह क्षत्रिय वैश्य हो ब्राह्मण तो लाभ लाभ भी स स्वमहिमना तयोर स्वमहिमना नासो स्व नहीं स्व असो असो तयोर न स्वमहिमना तय क्षत्रिय वैश्य हो जो ब्राह्मण तो स्वमहिमना अपने स्व सामर्थ्य से नहीं अग्नि ब्राह्मण संश्रया थे क्योंकि अग्नि ब्राह्मण के आश्रित होकर के यस तयो लाभ तल्लाभ ब्राह्मण तो लाभ क्षत्रिय विषय में सोपि श्लोक में सो है नहीं असो का सोपि न स्वमहिमना स्याद इति संबंध असो का अर्थ है ब्राह्मण तो लाभ स्वमहिमना नहीं तरी कथम तयो तत्प्राप्ति ब्राह्मण तो प्राप्ति कैसे तत्र अग्नि ब्राह्मण संस्याद उसमें आश्रित होकर के प्राप्त है साक्षात नहीं। ब्राह्मण आदि अपेक्षा अपेक्षा बिना राजस्व आदि सामर्थ्यादि राजादय स्थलाभ से आदि नेत्या ब्राह्मण अग्नि की अपेक्षा के बिना राजस्व आदि राजस्व में तो वो करते तो वो सामर्थ्य से क्षत्रिय में तल्लाभ राजादे राजा से क्षत्रिय आदि से वैश्य में ब्राह्मण तल्लाभ तस्य ब्राह्मण तो श्राभ हो जाए इति चे नेत्य ब्राह्मण न यनाश्रित्य राजसुयादि हेतुक ब्राह्मणत्वाभिसंबंध प्राधान्यं तेन पूर्वयोः ब्राह्मणम भी अनाशित्य पूर्वयो ब्राह्मण तो आप संबंध न तेन तेन तेन प्राधान्य न ब्राह्मणत्व ही अनाशित्य राजस्व्यादि हेतु को ब्राह्मण तो आप संबंध न तेन तेन प्राधान्य ब्राह्मण से प्राधान्य पूर्वयोः ब्राह्मणत्वापि संबंध ब्राह्मणम अनाशित्य न राजस्व्यादि के संबंध है इसलिए ब्राह्मण से प्राधान्यम। तद्ग्रहणम अग्निरूपलक्षणम ब्राह्मणम ही अनाशित्य ब्राह्मण का नाम लिया अग्नित्व को लेना है तद्ग्रहण अग्निर उपलक्षणम ल छुटिया अग्निरूपलक्षण ब्राह्मण और अग्नि को आश्रय न करके उसे ब्राह्मण तो अभी संबंध न राजस्व्यादि हेतु को ब्राह्मण है तेन पूर्वय हो तो पूर्वय हो क्षत्र वैश्य हो प्राधान्य न नहीं तेन तेन ब्राह्मण से प्राधान्य उसके साथ तेन तेन प्राधान्य तेन कैसे अन्य दिया नहीं है पूर्वयुर अग्नि ब्राह्मण तेतत हाँ अच्छा पूर्वय तेन ठीक है अभी ठीक है तेन तेन पूर्वयो प्राधान्यम तेन पूर्व प्राधान्य आके कहें पहले ब्राह्मणम ही अनाशित्य राजस्व आदि हेतु को ब्राह्मणाभिसंबंध न ब्राह्मण अग्नि को आश्रय नहीं करेगी, केवल राजस्व आदि संबंध हेतु के कारण ब्राह्मणत्व तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तेन पूर्व प्राधान्य, तेन पूर्व अग्नि ब्राह्मण हो प्राधान्य, पूर्व अग्नि ब्राह्मण हो तत्सापेक्षत्वात् क्षत्रियादेर अप्राधान्य। हाँ, उपलक्षण ल बनाने के बताया, तद ऊपर क्या दिया, ब्राह्मणम न हो अनाश्रित, ब्राह्मण ग्रहण किया, वो ब्राह्मण ग्रहण किया उपलक्षण अग्नि का भी, तो अर्थ क्या होगा, अग्नि ब्राह्मण दोनों की अनाश्रित, दोनों का आश्रय नहीं करके राजस्व आदि हेतु को ब्राह्मण तो अभी संबंध नहीं होता है, केवल राजस्व आदि के संबंध होने से नहीं होगा, अग्नि ब्राह्मण का आश्रय करके होगा उपलक्षण। तत्सापेक्षत्वात् क्षत्रियादेर अप्राधान्य, यदि अग्नि ब्राह्मण सापेक्ष उनसे क्षत्रियादि अप्रधान हो गए, ब्राह्मणादिरपि तदपिषणाद अप्राधान्यम तुल्यम, ब्राह्मणादि भी अन्य की अपेक्षा करेंगे तो अप्रधान हो जाएगा, इति चेन्नेत्याह। वर्णांतरगता अपेक्षा नागरी नाग्नि ब्राह्मण योस्तथा, ब्राह्मण स्वमयम् नैव पुरुषार्थम समश्नुते। अग्नि ब्राह्मणयो तथा अग्नि ब्राह्मणयो वर्णांतर अपेक्षा न, ब्राह्मण स्वमहिम नैव पुरुषार्थ समश्नुते, क्योंकि अन्य ब्राह्मण लाभ जैसे क्षत्रिय वैश्य में अग्नि ब्राह्मण अपेक्षा करके, किंतु अग्नि ब्राह्मण हो तथा ब्राह्मणांतर्गत अपेक्षा न, अन्य बनने की अपेक्षा है ही नहीं, इसलिए स्वमहिमना पुरुषार्थ प्राप्त करता है ब्राह्मण। 56 क्षत्रियादेर ब्राह्मण लाभाय, अन्य अपेक्षावत क्षत्रियादे आदि से वैश्य ब्राह्मणत्व प्राप्ति के लिए अन्य अन्य और अपेक्षा अग्नि ब्राह्मण अपेक्षा, किंतु तद्वत ब्राह्मणादेर तदर्थम अन्य अपेक्षा न, ब्राह्मण आदे आदि से नहीं, अग्नि ब्राह्मण अग्नि हो अग्नि ब्राह्मण हो तदर्थम ब्राह्मणत्वार्थम अन्य अपेक्षा न, अन्य की अपेक्षा नहीं, तत्प्राधान्योक्ति फलमाह, तो ब्राह्मण प्रधान से क्या होगा, स्वमहिम नैव पुरुषार्थ प्राप्त करता है। एताभ्याम हिति आदते, एताभ्याम रूपाभ्याम ब्रह्मावत, ये ब्राह्मण स्वयं एताभ्याम अग्नि और ब्राह्मण रूप हो गया स्वयं, एताभ्याम अच्छा ये एक साथ है, एताभ्याम अग्नि, हाँ अग्नि, अग्नि ब्राह्मणयोर हेतु प्राधान्य भण्यते स्फुटः, एताभ्यामेव रूपाभ्याम यतो ब्रह्मा भवत् स्वयं। अग्नि ब्राह्मणयोर प्राधान्य हेतु स्फुट स्फुट वण्यते, कहाँ य तो ब्रह्म एताभ्याम एव रूपाभ्याम स्वयं अभवत, ब्रह्म स्वयं अग्नि ब्राह्मण रूप हो गया, स्वयं अग्नि ब्राह्मण विकारांतर प्राप्त नहीं करके, इसलिए अग्नि ब्राह्मण प्राधान्य हेतु। 57 ब्रह्म स्वयं एव अभिकृतम अग्नि ब्राह्मण रूपाभ्याम यत अभूत, दोनों रूप हो गया अतस्तय प्राधान्य। अभिकृत ब्रह्मण द्वये स्थितत्वे भी कथम क्षत्रादे तत्प्राधान्यम इति आशंका है, अभिकृत से दोनों स्थित है, क्षत्रादे तत्प्रा क्षत्रादि की अपेक्षा प्राधान्य क्यों इति आशंका अग्नि इति, अग्नि ब्राह्मण योर यस्माद् ब्रह्म साक्षाद् भूतपुरा विट क्षत्रयोर व्यवहितं प्राधान्यम तेन पूर्वयोः। यस्माद् ब्रह्म साक्षात् अभूत् पुराग्नि ब्राह्मणयोः वीटक्षत्रर प्राधान्यं व्यवहितम्। अग्नि ब्राह्मणयोः प्राधान्यं साक्षात् ब्रह्म साक्षात् अभूत् पुरा वीटक्षत्रर व्यवहितं प्राधान्यं तेन पूर्व नहीं वीटक्षत्रर व्यवहितम् तेन पूर्वयः प्राधान्यम् अग्नि ब्राह्मणयोः प्राधान्यम् साक्षात विकारापत्ति बिना साक्षात अग्नि ब्राह्मण रूप हो गया ब्रह्म। उक्तम ही विकारापति रहित से ब्रह्मण तत्र अवस्थानम्। विकारापत्ति के बिना ब्रह्म तद्रूप से अग्नि ब्राह्मण रूप से रहता है। पूरा पूर्वम क्षेत्रादि सृष्टि रीति आवत पूरा क्षेत्रादि सृष्टि के पहले ब्राह्मण अग्नि हुआ। व्यवहितम अग्नि ब्राह्मणाभ्याम बीट क्षेत्र व्यवहित वैश्य क्षेत्र होने के लिए ब्राह्मण अग्नि से व्यवहित है। पूर्वर अग्नि ब्राह्मण यो हो पूर्व यो हो प्राधान्य अग्नि ब्राह्मण प्रधान हुआ। एताभ्याम ही इत्यतर ब्रह्म ही परम इति भर्तृप्रपंच स्तर निरस्यति। एताभ्याम ही रूपाभ्याम ब्रह्म अभवत। एताभ्याम रूपा ब्रह्म अभवत जो दिया है तब ब्रह्म शब्द से ब्रह्म ही परम ब्रह्म परम इसे भर्तृप्रपंच कहते हैं। परब्रह्म हो गया ब्रह्मेति ब्रह्म ब्राह्मण क्षेत्र हो गया परब्रह्म इति पर इति भर्तृप्रपंच मत निरास ब्रह्मेति जातिरेव अत्र ग्राह्या न तु पराक्षरम् तत्कारणत्वात् सर्वस्य हेतु तिस्तत्र दुर्घटा। ब्रह्मेति जातिरेवात्र ग्राह्या न तु पराक्षरम् सर्वस्य तत्कारणत्वात् तत्र हेतु इति दुर्घटा। तो वाक्य क्या है एताभ्याम रूपाभ्याम ब्रह्मा अभवत मंत्र यहाँ पास में है। मंत्र यहाँ है ब्राह्मणे मनुष्य एताभ्याम ही रूपाभ्याम ब्रह्मा अभवत। हाँ ब्रह्मा ब्राह्मण मनुष्य एताभ्याम ही रूपाभ्याम ब्रह्माभवत अत यो हवे। अग्निनेव देवेषु ब्रह्माभवत ब्राह्मण मनुष्यसु। अत्र तो फिर अच्छा इसमें पहले आया तस्माद् अग्नौ एव देवेषु लोकम इच्छन्ते ब्राह्मणे मनुष्येषु। तो वो जो आया एताभ्यामि रूपाभ्याम ब्रह्मा भवत तो अग्नौ देवेषु लोकम इच्छन्ते ब्राह्मणे मनुष्येषु आया तो उसके प्रभाव से फिर पढ़ना ये तो अच्छा आगे है अथ यो हवा अस्मालोका स्वाम नहीं ये नहीं ब्राह्मण लोकम इच्छन्ति उसके पहले आए थे मंत्र इसी मंत्र में नहीं मंत्र में तो नहीं क्योंकि मंत्र में आया ना भाष्य में आया इच्छन्ति करके मंत्र में इच्छन्ति नहीं लोकम इच्छन्ति करेगी यहाँ लोक न लोकम इच्छन्ति मिला अग्नो एव देवेषु लोकम इच्छन्ति हाँ देवेषु लोकम इच्छन्ति ब्राह्मणे मनुष्येषु उसी में जो दिया अग्नो एव देवेशो ब्राह्मणे मनुष्यसो, तो वहाँ अग्नि और ब्रह्म फिर पढ़ना ये था। अच्छा लोक शब्द का अर्थ हाँ परमात्मा ठीक है, देवेशु ब्राह्मणे लोकम इच्छन्ते, लोक शब्द का अर्थ परमात्मा लोक, तो ब्रह्म शब्द का तो ठीक है। इसमें जो अभी चल रहा है क्या है अग्नि, अग्नि ब्राह्मण हेतु प्राधान्य भण्य स्फुट एताभ्याम ही रूपाभ्याम यह तो ब्रह्मा भवत स्वयं, ये तो हो गया ब्रह्मेति जातिरेवातर्ग्राह्या न तो पराक्षरम। यहाँ तो तत्कारणता सर्वस्य हेतु दुर्घटना। अच्छा यहाँ वो वाक्य नहीं है, ब्रह्म शब्द से जाति लेना पर ब्रह्म नहीं लेना, तो ब्रह्म शब्द ब्राह्मणे लोकेशु ऐसा आया, ये तो ये वाक्य अलग हो गया। अग्नो एव देवेशु लोकम इच्छन्ते ब्राह्मणे मनुष्यसु एताभ्याम ही रूपाभ्याम ब्रह्म अभवत, उनसे ब्रह्म हुआ, तो ब्रह्म शब्द से ब्राह्मण जाति कहा, तो ब्राह्मण जाति मतलब अब देवता में जो ब्राह्मण जाति, तो हाँ ब्राह्मण जाति। तमेतद ब्रह्म क्षत्रम वीर शूद्र, ब्रह्म क्षत्रम वीर शूद्र चार हुए, तद अग्निनेव देवेशु ब्रह्मा भवत ब्राह्मण मनुष्यसु, जो ब्रह्म क्षत्र वीर शूद्र में ब्रह्म है वो ब्राह्मण जाति है, ब्रह्म क्षत्र वीर शूद्र चार ब्राह्मण जाति है। अग्निनेव देवेशु ब्रह्मा भवत, अग्नि देवेशु ब्रह्मा देव ब्रह्म अग्नि, हाँ यहाँ जब ब्रह्म हो गया अग्नि स्वरूप से ब्रह्म, तो अग्नि स्वरूप से ब्राह्मण जाति ब्राह्मण मनुष्य सु मनुष्य ब्राह्मण हुआ, वहाँ ब्राह्मण तो ब्रह्म शब्द से भर्तृपद कहते परमात्मा। अतएव यहाँ अग्नि ब्राह्मण नहीं ब्रह्मेति जातिरेव अत्र गाया न पराक्षरम। अच्छा ब्रह्म ये भर्तृप्रपंच का मत पहले है, उसका निराश करेंगे, तो ये जो पराक्षर ब्रह्म नहीं लेकर के केवल ब्राह्मण जाति लेना चाहिए ही कहते हैं, तत्कारणता सर्वस्व हेतुक्ति तत्र दुर्घटना, क्योंकि सर्वस्व ब्रह्म का ब्रह्मता सबका कारण है, इसलिए ब्राह्मण होने के लिए ब्रह्म कारण अक्षत्र वैसे के लिए नहीं, ये ठीक नहीं, ये इनका मत है। तत्कारणता सर्व सर्वस्य तत्कारणता सर्वस्य कार्य प्रपंचस्य ब्रह्म कारण कत्वाद, ब्रह्म तो कारण है, तो ब्राह्मण जाति के लिए ब्रह्म कारण करना ठीक नहीं है, इसलिए ब्राह्मण जाति लेना चाहिए। तो कौन सा श्लोक है 59 में, अग्नि में सृष्टवा तदापन्नम ब्राह्मण अभिमानी सूत्राख्यम ब्रह्म अश्विनवाक्य ब्रह्म सद्वाच्यम न परमितत हेतु महा, अग्नि सृष्टि करके तदापन्न ब्राह्मणाभिमानी सूत्र क्या ब्रह्म, तदापन अग्निपन ब्राह्मणाभिमानी सूत्र नामक ब्रह्म अश्विनवाक्य ब्रह्म शब्दम, तो ब्रह्म शब्द हिरण्यगर्भ ब्रह्म शब्द न परम पर ब्रह्म नहीं होगा, हेतु देते तत्कारण तो आदम सब उसका कारण है, सबका कारण है ब्रह्म शब्द न तर पर परिग्रह है, ब्राह्मणादि प्राधान्य हेतुक्ति नहीं होगी, ब्रह्म शब्द ने पर ब्रह्म लेंगे ब्राह्मणादि प्राधान्य हेतुक्ति एताभ्याम इत्याद्या नोपपद्येत, एताभ्याम ही रूपा ब्रह्म भवत, ब्रह्म यदि पर ब्रह्म लेंगे तो पर ब्रह्म तो सब सब का कारण ब्रह्म है, परस्य सर्व कारणत्वात् पर ब्रह्म सबका कारण है, सर्वात्मत्व अग्नि ब्राह्मणात्मना एव स्थितौ विशेष हेतु अभाव, यदि परब्रह्म सर्वात्मक हुआ तो अग्नि ब्राह्मण रूप से ब्रह्म है इसमें विशेष हेतु नहीं रहा, इसलिए ब्रह्म शब्द से परब्रह्म लेना नहीं चाहिए, ब्राह्मण जाति लेना चाहिए। ये भर्तृप्रपंच का मत है, का मत है। यदि ब्रह्म ब्रह्म परब्रह्म लेंगे, परब्रह्म ब्राह्मण क्षेत्र से रहा, इतने कहेंगे तो ब्राह्मण क्षेत्र प्रधान नहीं होगा, क्योंकि सारे कार्य तो ब्रह्म का है, सब ब्रह्म ही तद्रूप से जड़ चेतन सब कुछ है। पर हिरण्य गर्भ ब्राह्मण जाति लेंगे तो ब्राह्मण जाति अग्नि ब्राह्मण रूप हो गया, जाति जाति अग्नि रूप हो गया, ब्राह्मण व्यक्ति रूप। पर ब्रह्म यदि लेंगे, सारे कार्य तो ब्रह्म कारण का, ब्रह्म उसका कारण, तो ये हेतु नहीं होगा ब्राह्मण क्षेत्र प्रधान क्यों हुआ, क्योंकि पर ब्रह्म इस रूप से स्थित है, सब रूप से तो परब्रह्म स्थित है। एताभ्याम ये रूपाभ्याम ब्रह्म अवगत, हेतु दिया किसके लिए, ब्राह्मण अग्नि प्रधान कहने के लिए। किंतु एताभ्याम रूपा ब्रह्मावत कहो, ब्रह्म तो सारे रूप से स्थित है, ब्राह्मण क्षेत्र से रूप कहने क्या कोई नहीं, इसलिए वहाँ ब्रह्म शब्द से परब्रह्म नहीं लेना, जाति लेना, ये भर्तृप्रपंच मत है। परब्रह्म लेना, भर्तृप्रपंच के वहाँ तो परब्रह्म नहीं है, जाति लेना है। पर कहाँ एताभ्याम इत्यत्र ब्रह्म ही परम इति भर्तृप्रपंच, हाँ ब्रह्म ही परम इति तानि रचयति, तो इसे निराश हो गया, भर्तृप्रपंच मत नहीं, यहाँ जो दिया है ये मत उसका मत नहीं, मत का निराश है। ब्रह्म इति जातिरेवातर ग्राह्य न तो पराक्षरम, हाँ ठीक है, तो यहाँ भर्तृप्रपंच मत नहीं, जो दिया कार्य क्या है ये भर्तृप्रपंच मत का निराश है, मत नहीं है। ब्रह्मेति जातिरेवत्र ग्राह्या, जाति लेना चाहिए, परब्रह्म लेना चाहिए। भर्तृप्रपंच जो परब्रह्म कहते वो ठीक नहीं, क्योंकि यदि परब्रह्म कहेंगे, परब्रह्म इस रूप से रहा, सारे रूप से तो परब्रह्म ही है, सर्वस्य तत्कारणत्वात् तत्कारणत्वात् ब्रह्म कारणत्वात्, इसलिए तत्र दुर्घटा हेतु थी। एताभ्याम ही रूपाभ्याम ब्रह्म भवति जो हेतु दिया है, वो ब्रह्म यदि लेंगे तो हेतु नहीं बनेगा, हेतु नहीं बनेगा, क्योंकि ब्रह्म रूप से, ब्रह्म तो सब रूप से सबका कारण है, तो इतने मात्र से ब्राह्मण क्षेत्र श्रेष्ठ कैसे होगा। इसलिए ब्रह्म जो भर्तृप्रपंच कहते परब्रह्म, वहाँ वो ठीक नहीं, किंतु ब्राति लेना चाहिए सिद्धांत है, क्योंकि भर्तृप्रपंच मत का निराश हुआ। पहले भर्तृप्रपंच मत है कि मैं बोला था भर्तृप्रपंच मत नहीं, भर्तृप्रपंच मत थे पर ब्रह्म ही लेना चाहिए, उसका निराश हुआ। टीका में अग्निम सृष्टवा तदापन्न ब्राह्मण अभिमानी सूत्र, इस वाक्य में ब्रह्म शब्द हुआ। ये श्लोक कौन सा है, 59, ब्रह्मेति जातिरेवात्र ग्राह्यान तु पराक्षरम तत्कारणत्वात्सर्वस्य हेतुक्तिस्तत्र दुर्घटा। हाँ, इतना ब्रह्मेति पर इति भर्तृप्रपंच मत का निराश, भर्तृप्रपंच मत का निराश सीधा बारी ये कारिका के द्वारा मत अलग से नहीं दिया। ब्रह्मेति जातिरेवत्र गाया न तो पराक्षरम यथा भर्तृप्रपंच उक्तम, भर्तृप्रपंच द्वारा कहा गया ब्रह्म सदस्य अक्षर ब्रह्म लेना चाहिए वो ठीक नहीं, जाति लेना चाहिए। सर्वस्व तत्कारणत्वात् सब कुछ ब्रह्म कारण कहे, सर्व अक्षर ब्रह्म कारण ब्रह्म सब का, तत्र हेतुक्ति दुर्घटा, ब्राह्मण क्षेत्र प्रदान करने के लिए वहाँ पर ब्रह्म लेंगे तो हेतु नहीं बनेगा। अग्नि ब्राह्मण प्रधान है ये कहने के लिए, क्योंकि ब्रह्म से सब उत्पन्न हुआ, ब्रह्म से तो सब कुछ उत्पन्न हुआ। क्या क्या आगे हैं सूत्र? सूत्र हाँ ब्राह्मण जाति अभिमानी, ये अभिमानी जोड़ दिया, जाति अभिमानी जोड़ करके तो सूत्र तो समष्टि देवता है, जाति अभिमानी होकर के कारण मानी, अब अन्य के लिए वो जाति अभिमानी नहीं परंपरा से। हाँ और उपाय बाद में व्यवहित तो हो जाता है ये साक्षात, वहाँ व्यवहित तो होता है ब्राह्मण तो अभिमान, यहाँ ब्राह्मण तो अभिमान दिया। अग्नि सूत्रा तदापन्नम ब्राह्मणाभिमानी सूत्राख्यम, तो ब्राह्मणाभिमानी सूत्राख्य कौन से विशेष हो जाएगा? ब्रह्म साधन परमित, ब्रह्म साधन पर परिग्रह ब्राह्मणादि प्राधान्य हेतुक्ति ये नहीं होगा, एताभ्याम इत्यादिया न उपपद्य ब्राह्मणादि ब्राह्मण अग्नि से, क्योंकि पर से सर्वकारणता सर्वात्मत्व अग्नि ब्राह्मण आत्मना एव स्थित विशेष हेतु नहीं, तथापि तस्य तत् पक्षपातात् प्राधान्य, तो भी ब्राह्मण परब्रह्म होने पर भी ब्राह्मण के पक्ष में रहते हैं, पक्षपातात् पक्ष पत पतति पक्षपात पक्ष पक्ष से पात पक्ष समर्पण पक्ष में समर्थन इति आशंका, ऐसा नहीं सर्वेषां प्रत्यगात्मत्वात् पक्षपातोपि नेष्यते। अग्निब्राह्मणयोर्विष्णो तावन्मात्र समाप्तितः। सर्वेषां प्रत्ययात्मत्वात् अग्निब्राह्मणयोर् पक्षपातो न इष्यते, सौ प्रत्यगात आत्मस्वरूप है इसलिए अग्नि ब्राह्मण पक्षपात ये नहीं बनेगा। विष्णु तावन मात्र समाप्ति तो व्यापक बने, विष्णु है सब सब कुछ है सर्वात्मक है समाप्त होते सब, विष्णु व्यापक है वैविष्टि चराचर तावन मात्र सर्व समाप्त होने से सर्वेशा प्रत्यगात्म तो सब प्रत्यगात्म है इसलिए अग्नि ब्राह्मण में पक्षपात नहीं होगा। पक्षपात असंभव है सर्वत्र अधिष्ठान सन्निधान हेतुंतर सर्वत्र अधिष्ठान से परब्रह्म है सर्वत्र विष्णु सर्वत्र तावन मात्र समाप्ति आद्य पादार्थम स्फुटयति सर्वेषां प्रत्यगात्मत्वाद् यही तावन मात्र समाप्ति सब प्रत्यगात्म रूपे सर्वत्र अधिष्ठान से है यद्वा परस्मिन् आत्मन्येव सर्वस्य समाप्ति काले समाप्तत्वात्, अथवा दूसरे प्रकार कहते परब्रह्म में सब कुछ समाप्त होते तो परब्रह्म स्वरूप है न तस्य क्वचिदपि पक्षपात, परब्रह्म का कहीं भी पक्षपात नहीं होगा। ब्राह्मण से सनातन धर्म इतर न प्रशस्यते इत्युक्त्या क्वचित् का संन्यास, यह दोनों टिप्पणी दिया है दोनों टिप्पणी ना, ब्राह्मण से सना ये धर्म नया धर्म सनातन का काल पाठ में परसों आया था संन्यास के लिए अनित है इतर न प्रशस्यते इत्युक्त्या क्वाचित् को संन्यास क्वाचित् को क्षेत्र विषय में कहा, तो इसे पक्षपात न सिद्धि है युक्त्या नहीं क्वाचित् का है ना, क्वचित हो क्वाचित इतर द्वार कभी हो कभी नहीं, ब्राह्मण में नित्य है और क्षेत्र विषय में विकल्प है वो अनित है। हाँ इत्युक्त्या क्वचित् कथन सर्वस्य ब्रह्म मात्र ते प्रमाण कहते मान महाब्रह्म इति अनित्यम कस्य तद्यमतर क्षेत्र वैश्य में तद्यम पारिव्राज्य एक वचन है तदेव हो जाएगी। एकवचन तदेव तत्शब्द एकवचन द्विवचन क्या है? तस्दम तयोरिदम तदेव बनेगा। सर्वस्य ब्रह्म मात्र थे ब्रह्म इति 61 ब्रह्मे वेदं विश्वमिति साक्षात् आम्नाय शासनम् विद्या विनय संपन्न इति च स्मृति शासनम्। ब्रह्मेदम सर्वम विश्वम वरिष्ठम सब ब्रह्म ही साक्षात श्रुति वाक्य है। और गीता में स्मृति में विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणी का भी है 61 प्रत्यक्षवद अनपेक्षम प्रामाण्यम आगमस्य इति वक्तुम साक्षात प्रत्यक्ष के समान प्रामाण्य आगमस्य अनपेक्षम अन्य की अपेक्षा नहीं। सर्वस्य ब्रह्मत्वे सर्वस्मिन्नेव ब्रह्मणि वैषम्यानुसति सब ब्रह्म होगा सर्वस्मिन् वैषम्य है तो ब्रह्म में वैषम्य हो यदि आप विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण सम ब्रह्म दर्शन उत्तम अधम मध्यमेशु सर्वोपाधिषु समम निर्विशेषमेव आत्मतत्व विवेकेन पश्यन्ति। उत्तम अधम मध्यम ब्राह्मण सुन्नी चेव सपा के पंडित है ब्राह्म विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण हो गया उत्तम गवि मध्यम हस्ती मध्यम और अधम हो गया सुन्नी चेव सपा के निर्विशेष समम ब्रह्म दर्शन ननु अग्नि ब्राह्मण अभिकृतम इतरत विकृतमिति विशेष त्वय इष्टस तत्कथम पक्षपात अभाव। अग्नि ब्राह्मण तो अविकृत ब्रह्म हुआ अविकृत होकर के क्षत्रिय वैश्य तो पक्षपात तो हो गया अब पक्षपात अभाव के से तत्रह क्षत्रादाविवत्तुल्या अग्नि विप्रयुर विकृतिर दिशे तेजवन्नादिभूतानां तुल्या सत्कारणता कारणात्मता क्षत्रादो इव अग्नि विप्रयोर विकृति तुल्या अग्नि ब्राह्मण में विकृति तुल्या है आकाशादि भूत की उत्पत्ति हुई। दृश्य है तेजवर्णादिभूतानाम सत्कारणतात्म तुल्य दृग्रूपात्म तेजवर्णादिभूत सब है सद्ब्रह्म कारण के ये कारण रूप से सब बना बराबर है। आकाशादि विकार द्वारा व परस्य अग्नि ब्राह्मण अपतिष्ठा ब्राह्मण अग्नि होने के भी तो आकाशादि विकार पहले हुआ है तथा से क्षेत्रादा भी वो तथा भी तुल्य विकृति वहाँ भी विकार हुआ तद्रूपेण विकृत से क्षेत्राद स्थितिवत क्षेत्राद जैसे हुआ तो आकाश तदात्मा विकृत से आकाशादात्मा विकृत से अग्नियादु इति एतावता विकृतत्व विकृतत्व विशेष तथा से क्षेत्राद भी वो तथा भी तुल्य विकृति तद्रूपेण अच्छा ब्राह्मण क्षेत्र से विकृत से क्षेत्रादु स्थितिवत न है न तदात्मना विकृत से अग्नियादु क्षत्र वैश्यात्मना विकृत से अग्नियादि नहीं ब्राह्मणात्मना विकृत से क्षेत्रादु स्थिति किंतु क्षत्रादि रूप से विकृत होकर के अग्नियादि स्थिति न ये दिया बीच में तद्रूपेण विकृत से क्षेत्रादु स्थितिवत अग्नि ब्राह्मण रूप से विकृत होकर क्षत्रादि स्थिति के समान न तदात्मना क्षत्रादि आत्मना विकृत से अग्नियादि स्थिति इति एतावता विकृतत्व अविकृतत्व विशेष इसलिए विकृतत्व अविकृतत्व तो विशेष हुआ। सर्वस्य ब्रह्मत्वे श्रुति स्मृति प्रागुते संप्रति उपपति माह सब ब्रह्म है श्रुति स्मृति का तेज आदि रूप से सब है ब्रह्म तुल्य सत्कारण कथा भूत भौतिकानां सत्कार्यत्वात् तदात्मना तुल्य तन्मूला समय इमा सर्वा प्रजाश्रुति न च कारणात् अन्यत्र कार्यम आरंभणाधिकरण विरोधात कार्य तो अन्यतर नहीं कारण में, कार्य तो मिथ्या है, मिथिका इति सत्यम, अतः सर्वम सद ब्रह्म मात्र, सब ब्रह्म मात्र हुआ। इसलिए ब्रह्म शब्द जो लिया है भर्तृप्रपंच वो नहीं लेना है, ब्रह्म जाति हेतु वाक्य आलोचनया ब्रह्म न परमिति उत्तम, किंच अत्रैव ब्रह्म इति परिग्रहे तदेव ब्राह्मणादि रूपेण अव्यवधान स्थित तत्प्राप्तो अग्नियादि संबंधम कर्म न हेतु तस्य अग्नि ब्राह्मण आत्मना प्राप्तत्वाद् व्यवधे वस्तुते ध्वस्त्ययुगात्। अच्छा हेतु वाक्य आलोचना करते एताभ्याम ही रूपाभ्याम अग्नि ब्रह्म अभवत्, यहाँ ब्रह्म न परम, ब्रह्म पर ब्रह्म नहीं, किंच अत्रैव ब्रह्म यदि लेंगे पर परे ब्रह्म इति परिग्रह चाहिए परग्रह नहीं, अत्रैव किंच अत्रैव ब्रह्मेति, अच्छा नहीं रुक जाओ, अत्रैव ब्रह्मेति परग्रहे, परस्य ब्रह्मण ग्रहे, ब्रह्मेति परग्रहे तदेव ब्राह्मणादि रूपेण अव्यवधान आश्रित, हाँ ठीक है परग्रह, अत्रैव ब्रह्मेति परग्रहे, परमात्मन ग्रहण करेंगे तो अत्रैव ब्राह्मणादि रूपेण अव्यवधानेन स्थितम तत्प्राप्तो अग्नियादि संबंध कर्म न हेतु, ब्राह्मणादि रूपेण अव्यवधान स्थित हुआ तत्प्राप्तो अग्नियादि संबंध कर्म हेतु नहीं, तस्य अग्नि ब्राह्मण आत्मना प्राप्त, वो तो अग्नि रूप से स्थित है, व्यवधेर वस्तुते जो व्यवधान है ब्रह्म और अग्नि ब्राह्मण में तो ध्वस्त ध्वंस नहीं होगा व्यवधान यदि वास्तव है, अवस्तुत्व ज्ञानादेव तद्ध्वस्त ज्ञान से ध्वस्त हो जाएगा, मत्वा अग्नि इति अग्नि ब्राह्मण रूपेण ब्रह्म साक्षात व्यवस्थितम तत्प्राप्तो हेतुता अग्न्यादे रिते नेहरिकवागियम। यदि ब्रह्म साक्षात अग्नि ब्राह्मण से है तो तत्प्राप्त हो अग्नियादि हेतुता, फिर ये ब्रह्म प्राप्ति के लिए अग्नियादि हेतु है, ये निर्हिक वाग निर्लज की वाणी है, मतलब स्वयं यदि पर ब्रह्म अग्नि ब्राह्मण से है तो उसके प्राप्ति के लिए अग्नि साध्य कर्म करना क्या जोड़ते है, अग्नि ब्राह्मणात्मना प्राप्त होता तद व्यवधे व्यवधान यदि वस्तु से ध्वंस नहीं होगा, अवस्थते तो ज्ञान से हो जाएगा, अग्नि आदि कर्म की जरूरत नहीं, नेहरी का मिथ्य विरुद्ध बधन अपि निर्लजवादी, अर्थात परब्रह्म लेंगे तो फिर उसके लिए अग्नि आदि संबंध कर्म की अपेक्षा नहीं। अथ इत्यादि उत्तर वाक्य निरस्य पूर्व पुष्य माह अथ यो हवा अभिदित्वा अतः यो हवा अस्मा लोकात समलोक अदृष्ट्या प्रीति सैन अभय अभिदितो न भुनति यथावेद इत्यादि, इसके आगे वाक्य का अर्थ करने के लिए पूर्व पश्चिम वर्ण वर्णा समाधि सर्गोयम कर्मार्थो ब्रह्मण स्मृतः धर्माख्यम कर्म च ज्ञेयम् स्वाधिकार नियंत्रित। ब्रह्मण अयम वर्णासमाधि सर्ग कर्मार्थ कर्म च धर्माख्यम स्वाधिकार नियंत्रित समझना चाहिए, कर्म ही धर्म है अपने अधिकार के अनुसार जिसका जो धर्म 64 आदि शब्द न तद्धर्म वर्णाश्रम और वर्णाश्रम का धर्म भूत भौतिकात्मकम अन्यच्च कार्य मुच्यते सर्गोयम सर्गे कार्य वो कार्य क्या भूत भौतिकात्मक सब जितने कार्य है ब्रह्मण सकाशादित अपादानम सर्गस्य ब्रह्मण ब्राह्मणस्य इति कर्ता वा कर्मण निर्दिश्यते। ब्रह्मण सकाशादित बाधानम ब्रह्मण सकाशादित यहाँ तो ब्राह्मण से कैसा मंत्र नहीं, ब्राह्मण से सब उत्पन्न हुआ भौत भौतिक अन्य च कार्य उसे ब्रह्मा समाधि सर्गोयम ब्रह्मण। अच्छा ब्रह्मण पंचमी है ठीक है, कर्मार्थ ब्राह्मण स्मृत ब्रह्मण ही जो पंचमी है ना वही ब्राह्मण सकाशात ब्रह्मण श्लोक में अयम वर्णाश्माधि सर्ग ब्रह्मण ब्रह्म से ब्राह्मण सकाशाद ये पंचमी का अर्थ हुआ। अपादानम सर्ग से ब्राह्मण ब्राह्मण से इति कर्ता ब्राह्मण ब्रह्म से सर्ग से ब्राह्मण से इति कर्ता वा कर्मण निर्दिश्यते। ब्राह्मण ब्राह्मण से इति कर्ता वा अथवा ब्राह्मण का अर्थ ब्राह्मण से कर्ता ब्राह्मण से कर्ता है वा कर्म के कर्ता कर्म के कर्ता ब्राह्मण सर्गा ब्राह्मण सर्गस्य अयम सर्ग ब्रह्मा वर्णा समाधि सर्गोयम वयम सर्गज सर्गस्य आगे ब्राह्मण स्मृत सर्गस्य पहले तो कर दिया ब्राह्मण सकाशाद सर्गस्य दूसरा है ब्राह्मण का तो ब्राह्मण से कर्ता वा ब्राह्मण से निर्दिश्यते ब्राह्मण सर्ग ये जो सर्ग है ब्राह्मण का सर्ग है जो कर्म का कर्ता ब्राह्मण से कर्ता वा कर्मण निर्दिश कर्मण कर्ता निर्दिश्यते ब्राह्मण का तो ब्राह्मण से ब्राह्मण जो सबसे ब्राह्मण सर्ग ब्राह्मण का था ब्राह्मण से ब्राह्मण क्या है कर्मण कर्ता कर्म कर्ता ब्राह्मण है ब्राह्मण से कर्मण कर्तु ब्राह्मण से थी कर्ता वा हाँ पहले तो अपादान था ब्राह्मण यहाँ षष्ठी है कर्म तो ब्राह्मण नहीं कर्म न कर्ता नहीं ऐसा अर्थ नहीं कर्मण कर्ता यहाँ यदि कर्म तो कर्मण कर्मणि कर्तरी अथवा कर्मण कर्तृ ऐसा नहीं एक कर्ता पंच प्रथमांत कर्मण सत्यंत इसे कर्मण कर्ता निर्दिश्यते। ब्राह्मण का तो ब्राह्मणस्य वो ब्राह्मण क्या है कर्म का कर्ता कर्म का कर्ता ब्राह्मण का की सृष्टि ये कहा गया तो वर्णाश्रमादि सर्गोयम कर्मार्थ कर्म करें तो ब्राह्मण स्मृत कर्म कौन करेगा कर्मण कर्ता ब्राह्मण से ब्राह्मण ब्राह्मण से कर्मार्थ ब्राह्मण कर्म करेगा ब्राह्मण से कर्मार्थ ब्राह्मण कर्तृ का कर्म करने के लिए ब्राह्मण कर्तृ का कर्म के लिए वर्णाश्रमादि सर्ग वर्णाश्रमादि सर्ग अर्थात ऐसे कैसे ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण से कर्मार्थ यहाँ षष्ठी कर्तरी ब्राह्मण से ब्राह्मण कर्तृ का कर्म के लिए वर्णाश्रमादि सर्ग ब्राह्मण स्वयं कर्म करेगा इसलिए वर्णाश्रमादि विभाग पहले ब्राह्मण क्या था पंचमे तो ब्रह्म के सका ब्राह्मण सकाशाद ये वर्णाश्रमादि की सृष्टि दूसरा वर्णाश्रमादि सृष्टि ब्राह्मण कर्मार्थ ब्राह्मण तर ब्राह्मण कर्मार्थ ब्राह्मण कर्तृक कर्म के लिए सृष्टि है। नहीं पर ब्रह्म से ये वर्णाश्रमादि की सृष्टि षष्ठी कहते ब्राह्मण क्या थे ब्राह्मण हो गया हाँ ब्राह्मण जाति स्मृत शास्त्रज्ञ अनुसंहित अनुसंधान किया हेतु अभाव कर्मानुसन्निविघात क्योंकि हेतु यदि ब्राह्मण नहीं होगा, कर्म अनुसार नहीं होगा। तत्पुनर अचेतनम अकिंचित कर्म इति आशंका है। तो जो कर्म है, कर्मानुसार ब्राह्मण वर्णाश्रमादि सर्ग भी दो पक्ष है, ब्रह्मा पर ब्रह्म से ब्रह्मना वर्णाश्रमादि सर्ग हुआ, उत्पत्ति हुई, वो वर्णाश्रम हो जाएगा तो अचेतन क्या करेगा। इसलिए कहा धर्माख्यम कर्म चेम, यहाँ कर्म करने के लिए होता है धर्म करने के लिए। स्वाधिकार नियंत्रित स्वस्मिन कर्मणि अधिकार स्वामित्व ने संबंध ये शाम ते स्वाधिकार ते स्वामिति जो दिया ना, स्वाधिकार नियंत्रित स्वस्मिन कर्मणि अधिकार ये शाम कर्मणि स्वस्मिन अधिकार ये शाम अधिकार अर्थात स्वामित्व ने संबंध ये शाम ऐसा पुरुषाणाम स्वस्मिन कर्मणि अधिकार ये शाम स्वामित्व ने संबंध हो तो पुरुष तो स्वाधिकार का तो पुरुष लेना है। स्वस्मिन स्वाधिकार समाप स्वाधिकार नियंत्रित स्व हो गया कर्म, स्वस्मिन कर्मणि अधिकार ये शाम अधिकार तो स्वामित्व ने संबंध कर्म में जो अधिकार जिनका कैसा पुरुषाना पुरुषाना ते स्वाधिकारा पुरुषाणाम नियंत्रित्वात् पुरुष स्वाधिकार हो गया वो नियामक है। धर्म कर्म का नियामक कौन हो गया पुरुष। श्लोक में स्वाधिकार नियंत्रित स्वाधिकाराणाम नियंत्रित्वात् स्वाधिकाराणाम बहुवचन समास पुरुषाणाम स्वाधिकाराय पुरुषा तेषां नियम नियमकत्वात् नियंत्रित्वात् पुरुष है नियंता धर्म का, केवल धर्म कर्म जड़ है किंतु पुरुष उनका नियामक। चेतना देवता एव धर्माख्या कर्म शब्दित इसे धर्म शब्द को जो पुरुष उनका नियामक हुआ वही धर्म शब्द से कहा गया। कर्म शब्द से कहा गया धर्म जो चेतना देवता धर्म शब्द से एक ही चेतना देवता लिया धर्म तो है अदृष्ट किंतु उसका नियामक है पुरुष, पुरुष उसका नियामकन से चेतना हो गया देवता धर्माख्या कर्म इसलिए वो फल दे सकता है। शंका हुई थी ना अचेतन धर्म क्या होगा तो वो अचेतन जो दिया वही चेतन पुरुष उसका नियामक कौन से वही धर्म का नियामक चेतन पुरुष वो चेतना ही हो गया धर्म। उक्त कर्मण पुमर्थोपायत्व प्रसिद्धि आदय फलितम ऐसा जो कर्म है अदृष्ट पुरुषार्थ का साधन है ये प्रसिद्ध है लेकर फलितमा तेन तेनैव कर्मणा मुक्तिम प्राप्स्यामः शाश्वतीं वयम् अज्ञातैव परम तत्त्व मेवं प्राप्ते पराश्रुति। अभी कर्म के लिए सृष्टि हुई तेनैव धर्म रूप कर्म से शाश्वतीं मुक्तिं वयं प्राप्स्यामः नित्य मुक्ति को हम प्राप्त करेंगे प्राप्स्यामः बीच में अधिक हो गया परम वयम शाश्वती मुक्ति प्राप्स्यामे परम तत्व अज्ञातैव अज्ञान ज्ञान के बिना उसे कर्म से प्राप्त करेंगे एवं प्राप्त होने पर पराश्रुति इसके प्राप्त होने से आगे श्रुति है जितने कर्म करने पर भी ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं इसको बताने के लिए। 65 गौणी मुक्ति भी आओ गौणी नहीं शाश्वती मुक्ति ननु कुतो अवध्रियते ज्ञानस्यापि तत्र हेतु तो संभवात ज्ञान तो हेतु से समुच्चय निरसित मिश्रसी कर्म से केवल कर्म से अज्ञात ही कर्मणे वही संसिद्धि आस्थिता इत्यादि स्मृत निरपेक्ष से व कर्मण संसिद्धि शब्दित मुख्य में साधक तो ज्ञान हुआ गीता में देवता गुणवत कर्म मुक्ति हेतु रीति पक्ष निराशित्वेन उत्तर वाक्य मुताबित एवं देवता गुणवत कर्म कर्म होता है देवता गुणवत् कर्म में देवता गुण होता है देवता उद्देश्य द्रव्य प्रदान होते तो कर्म होता है। देवतात्मक गुण वाले कर्म मुक्ति हेतु इति पक्ष निराशित है ना, ऐसे मुक्ति का हेतु कर्म जिसमें देवतादि गुण हो ऐसे पक्ष निराशित है ना। उत्तर वाक्य मुताबित एवं प्राप्ते पराश्रुति, केवल कर्म से मुक्ति हो जाएगी, ये देवता उसमें गुण हो गया कर्म से मुक्ति हो जाएगी। अर्थात देवता भी नियामक रूप से है, कर्म से जो मुख्य है कर्म में देवता गुण रूप से है। देवता देवता कहा ना अभिमान पहले नियंता कर्म में नियंता रूप से देवता है, तो नियंता देवता होने से वो देवता रूप देवता उसी से मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। एक तो देवता गुण देवता गुण यस्मिन कर्मणि तत्कर्म, जिसमें देवता गुण रूप से नियामक रूप से अर्थात कर्म प्रधान है देवता उसमें है विद्यमान। मुक्ति हेतु इस पक्ष निराश करके उत्तर वाक्य एवं प्राप्त अथ इत्यादि वाक्य निरस्य भर्तृप्रपंच उक्त पक्षम आह। अच्छा अथ यो अवै यहाँ में भर्तृप्रपंच अभिप्राय से अर्थ कथन करते हैं। यहाँ अभी कहेंगे क्या अथ इत्यादि तो अपने अनुसार बता दिया, कर्म से मोक्ष प्राप्त करेंगे ये प्राप्त होने पर अथयो अविदितम सम अथ यो वास्मालोका सोम लोकम अदृष्टा प्रीति शयनम न भुनति ये मंत्र कहेंगे। किंतु इसके ऊपर भर्तृप्रपंच मत कहेंगे संबंध किसके लिए आगे श्रुति ओम।